تو مشاط شوی شانه نکرد که دو صد خون به دل محرم و بیگانه نکرد حبیب من. خدمت میخونه نکرد حبیب من.